Banku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik jest Grupa Azoty. Żegnamy reklamy. Jest 24 maja, to środa, minęła godzina 13. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Michał Jędrkowiak. Projekt ustawy w sprawie darmowych przejazdów państwowymi autostradami jest gotowy. Kierowcy transportu publicznego z lepszą ochroną prawną. Za ataki na nich będą wyższe kary. Zaczynają obowiązywać ostrzeżenia o burzach we wschodniej Polsce. Jest projekt ustawy w sprawie darmowego przejazdu autostradami dla aut osobowych, poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Jak zaznaczył, projekt został przyjęty przez rząd i ma być omawiany na tym posiedzeniu Sejmu. Prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział z kolei, że trwają prace dotyczące projektu w sprawie bezpłatnych leków dla seniorów i dzieci. Jak zapowiedział, będzie uchwalony przed zakończeniem kadencji Sejmu. Będą surowsze kary za napady na kierowców transportu publicznego. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przyznającą kierowcom, maszynistom czy motorniczym ochronę przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych. Ataki będą mogły być uznawane za znieważenie, naruszenie nietykalności lub czynną napaść na funkcjonariusza, a to oznacza, że kary dla napastników będą bardziej dotkliwe. Zmiany w ustawie o transporcie zbiorowym zaproponowali posłowie Lewicy. Zaczynają obowiązywać ostrzeżenia Instytutu Meteorologii o burzach we wschodniej Polsce. Na przeważającym obszarze kraju temperatura przekroczy dzisiaj 20 stopni, a na północnym wschodzie wzrośnie do nawet 25 stopni. Synoptyk IMGW Anna Woźniak powiedziała, że nad wschodnią część kraju dotrze front atmosferyczny. Burze szczególnie będą występować od Podkarpacia przez Lubelszczyznę, Kielecczyznę, Pomazowsze i Warmię. Miejscami mogą im towarzyszyć opady deszczu do około 30 mm, grad oraz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Anna Woźniak zaznaczyła, że słabsze burze mogą pojawiać się w całej Polsce. Wschodnia flanka NATO musi być gotowa na długotrwałą konfrontację z Rosją, mówią zgodnie politycy, eksperci i byli wojskowi uczestniczący w konferencji Defense 24 w Warszawie. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera podkreślał, że to Polska i kraje naszego regionu powinny odgrywać kluczową rolę w kontekście europejskiego bezpieczeństwa. To, co robi Putin, wykracza poza Ukrainę, uważa emerytowany amerykański generał Filip Bridloff. Były naczelny dowódca sił NATO w Europie wskazuje na rosyjskie działania w Mołdawii i w Gruzji. Stawia też Polskę jako centrum, jak mówi, wschodniego frontu NATO. Wspaniała polska armia przez to, co robi w NATO, będzie w stanie zakotwiczyć ten cały front w kolejnych latach. Niestety uważam, że to nie koniec Putina. Długoletniej konfrontacji spodziewa się też szef BBN Jacek Siewiera. Perspektywy tego ruskiego miru są tak ponure, że strukturalny konflikt jest, wydaje się, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem. A o kondycji wschodniej flanki NATO i jej wspólnym stanowisku na szczyt w Wilnie rozmawiają dziś w Warszawie prezydenccy doradcy do spraw bezpieczeństwa w ramach formatu bukaresztańskiej dziewiątki. Karol Darmoros, Polskie Radio. Teraz przenosimy się na Węgry. Ruszył Orlen Wyścig Narodów. Polak ma szansę na etapowe zwycięstwo. Najlepsi kolarze młodego pokolenia są na trasie etapu z metą nad Balatonem. Łączymy się z Kubą Nizińskim. Jakie masz dla nas wiadomości? No, spoglądając na to, co dzieje się na trasie, to mocno trzymamy kciuki, a to dlatego, że na prowadzeniu trójka śmiałków, którzy ruszyli kilkanaście kilometrów po starcie, a wśród nich jest zawodnik reprezentacji Polski Michał Żelazowski, oprócz niego Amerykanin Kessler, Duńczyk Mengele, pracują mocno, by utrzymać tę przewagę. Pomiędzy nimi a peletonem jeszcze dwuosobowa grupka zawodników, którzy próbują do nich dołączyć, ale przewaga nad peletonem to ponad 6 minut na 40 kilometrów do mety. Oczywiście jeszcze bardzo daleko. Pewnie te reprezentacje, które chcą gonić, Włosi, Francuzi, teraz przyspieszą. Ale kto wie, czy ta szaleńcza ucieczka się nie opłaci. Przypomnę, że dzisiaj meta w miejscowości Balaton-Foldwart za niespełna 40 kilometrów. Tyle rozemocjonowany Kuba Nieziński. Dodam, że wielki finał wyścigu w Arłamowie zaplanowano na niedzielę. Relacje z wyścigu na bieżąco na antenie Trójki. Słowacy chcą ograniczyć dostęp do czeskich kanałów telewizyjnych. Pisze o tym dziś na pierwszej stronie czeski dziennik Lidowe Nowiny. Spór dotyczy opłat licencyjnych za nadawanie programów na Słowacji, których czeskie stacje nie regulują. O wyłączenie czeskich kanałów zabiega dwóch komercyjnych nadawców na Słowacji, Joj i Markiza. Czeskie stacje telewizyjne stanowią według nich nieuczciwą konkurencję, odbierają widzów i powodują straty finansowe. Jeśli czeska stacja emituje filmowy hit dwa dni przed stacją słowacką, to logiczne jest, że oglądalność i reklamy zdobywa ten, kto robi to jako pierwszy –

godzinie 13. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Nowy Początek to jeszcze jeden krótki polski film, który ma w tym roku swoją prezentację na 76. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Zrealizowana wyjątkowo szybko, zaledwie 7-minutowa fabuła ma już za sobą duży międzynarodowy sukces. Z jej reżyserem Danielem Szajtkiem tuż przed wyjazdem do Cannes rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Fajny film. O jaki nowy początek w tym wypadku chodzi? Chodzi o film pod tytułem Nowy Początek. Punkt wyjścia filmu dosyć szczególny. Miejsce i bohaterowie. Tak, nasz film Nowy Początek dzieje się w domu pogrzebowym. Jest to dość niespotykane miejsce w polskiej kinematografii, a łącząc to miejsce z gatunkiem, którym jest czarna komedia, uzyskaliśmy dość ciekawy efekt w naszym filmie. To jest króciutki film, tylko 7 minut ileś sekund, a jednak ten właśnie film kilkukrotnie będzie pokazany w tym roku na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Tak, nasz film będzie miał projekcję w jednym z kin podczas festiwalu w Cannes i myślimy, że dzięki temu zdobędziemy kontakty do producentów, którzy pomogą nam stworzyć być może serial na kanwie tego pomysłu. Co ciekawe, twórcy filmu otrzymali taką rekomendację ze strony amerykańskiej właśnie, dzięki której znaleźli się na festiwalu w Cannes. Jak to było? Tak, w Cannes podczas Short Film Corner istnieje oddzielny panel nazwany 48 Hour Film Project, w którym pokazywane są najlepsze filmy z konkursu 48 Hour Project z całego świata. Bo on się odbywa w wielu krajach. Tak, on się odbywa w wielu krajach, w wielu miastach. My wygraliśmy w Warszawie. To był jedyny wówczas konkurs w Polsce. Później z tym filmem polecieliśmy do Los Angeles na finał z wszystkich miast całego świata. I wówczas spośród 140 filmów znaleźliśmy się w czołowej piątce. No to wielki sukces. Tak. I w nagrodę nasz film z kilkoma innymi filmami poleciał do Cannes. I tam będzie miał swoją projekcję. No i to, co warto zauważyć, szczególny, równie krótki, podobnie jak sam film, który powstał, czas na wyprodukowanie, na zrealizowanie tego filmu. Tak, 48 godzin od napisania scenariusza przez zebranie wszelkich rekwizytów, aktorów, wszystkich ludzi, którzy biorą udział w projekcie, poprzez nakręcenie, zmontowanie, udźwiękowienie, napisanie muzyki, bo dla naszego filmu była również napisana muzyka. I zdążenie w 48 godzinach to jest niesamowite wyzwanie, któremu sprostaliśmy. Myślisz, że będziesz miał szansę w Cannes pooglądać filmy innych twórców? Bardzo chciałbym, chociaż kaneński system bukowania biletów jest niesamowicie toporny i... Trudny. Trudny. I biorąc pod uwagę ilość ludzi, którzy w tym roku biorą udział w festiwalu, w tym roku został pobity rekord. 13,5 tysiąca ludzi uczestniczy w festiwalu. Rozumiem, dlaczego tak trudno jest zdobyć bilety na pokazy filmowe. Dlatego wybierając wśród wielu różnych możliwości, na pewno, i tego wam życzę, wiele osób wybierze się na pokaz Nowego Początku. Bardzo sobie tego życzę i w imieniu ekipy dziękuję. A my czekamy na serial. Kiedy są szanse? No, jesteśmy w trakcie rozmów, zobaczymy. Myślę, że ten pomysł jest na tyle intrygujący i ciekawy, że warto rozwinąć go w coś większego. Z Danielem Szajtkiem, reżyserem pokazywanego właśnie na festiwalu w Cannes filmu Nowy Początek, w Trójce rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam and 45 degrees. The time has come to say za dwie minuty będzie w pół do drugiej, słuchają Państwo Trójki do trzeciej. No to teraz porozmawiamy sobie o takim cyklu filmów Szybcy i Wściekli. Vin Diesel w jednym z wywiadów zapowiedział, że choć główna seria filmów bijąca rekordy popularności pod tym szyldem dobiega końca, ale jednak sam cykl wcale się jeszcze nie skończy. Będą spin-offy w przygotowaniu, więc trzeba o tym porozmawiać. Naszym gościem jest filmoznawca Dawid Muszyński. Dzień dobry, panie Dawidzie. Witam panie Tomaszu, witam naszych kochanych radiosłuchaczy. Panie Dawidzie, ile jest, zadam uwaga, trudne pytanie, ile jest filmów z cyklu Szybcy i Wściekli, bo ja koło czwartego, piątego już straciłem rachubę. Generalnie jest 10 plus kilka odłamów, bo jest i spin-off z The Rockiem i ze Statamem. Mamy serial animowany Fast and the Furious na Netflixie oraz takie krótkie projekty, które trafiały na same DVD jako dodatki do głównej serii. Aha, czyli tych takich podstawowych filmów fabularnych mamy 10. No i teraz pytanie, ile razy można się ścigać samochodami i ciągle robić to efektownie i przyciągać ludzi do kin? To ja od razu powiem, że 3. Bo 3 były części, gdzie nasi główni bohaterzy faktycznie się z kimś ścigali i te wyścigi były w centrum uwagi. Mm-hmm. To było pierwsze, to było Za Szybcy, Za Wściekli, to było Szybcy i Wściekli Tokyo Drift, a później już właśnie ta franczyza zamieniła się w taki super bohaterski cykl, jaki oglądamy teraz, gdzie na przykład Dwayne The Rock Johnson za pomocą siły swoich mięśni potrafi zmienić trajektorię ruchu torpedy wystrzelonej ze statku. Czyli aż tak. No dobrze, a przyzna pan, że jednak te pierwsze 3 serie to było coś absolutnie nowego w kinie, no bo oczywiście motywów wyścigów samochodowych w kinie, zwłaszcza tym hollywoodzkim, nie brakuje, no ale tutaj chyba jakby wzniesiono się na wyżyny tego, co można pokazać i jak pokazać. Znaczy, to było bardzo wtedy realistyczne i to było na tyle realistyczne, że nawet na polskich ulicach, chociażby w Warszawie, niedaleko Marek, na tak zwanej spalarni, ludzie się swoimi samochodami ścigali, wkładali w nie różnego rodzaju światełka, subwoofery, przycinali sobie wydechy, żeby po prostu te maszyny były takie jak w tym filmie, takie kolorowe, fajne, szybkie i że jak będą dawały gazu, to wszyscy dookoła będą słyszeli, co wydaje mi się w ogóle każdy mieszkaniec każdy mieszkaniec jakiegoś większego osiedla pamięta, że przejeżdżał zawsze jakiś taki amator wyścigów szybkich i po prostu wszyscy słyszeli, że nadjeżdża nawet 10 kilometrów dalej, więc to był coś, co zaczęło w ogóle taką kulturę wyścigów ulicznych. Ale niestety później, tak jak mówię, przerodziło się to w kolejną franczyzę typu Marvela. Co jest dla mnie o tyle zabawne, że sama obsada, promując pierwsze 3 części, mówiła, że to jest właśnie taka odtrutka na te wszystkie niekończące się sagi superbohaterów, a no sami się taką stali. Mm-hmm. No dobrze, no to w takim razie jak pan myśli, jaki będzie dalszy los tej historii? Nie wiem, ja oczyma wyobraźni już widzę tuningowane wyścigi samochodów elektrycznych. Nie no, prawda jest taka, że Vin Diesel nie odpuści tej franczyzy, ponieważ żadna inna, w której brał udział, nie była takim wielkim sukcesem. Aha. Ani Triple X nie było, ani Riddick. Już nawet zresztą Vin Diesel zapowiada, że finał, który miał być podzielony na 2 części, tak naprawdę to chyba będzie trylogią, więc zamiast skończyć na 11 części, pewnie będziemy mieli 12. A jak znam życie, to on będzie po prostu ciągnął to dalej z innymi bohaterami, ponieważ nie ma nic innego, w czym on może się sprawdzić. Inna franczyza z jego udziałem, która zarabia pieniądze, to są Strażnicy Galaktyki, gdzie on tylko jak mantrę powtarza I am Groot. I to wszystko. Więc wydaje mi się, że żeby utrzymać swoją karierę na wysokim poziomie i dalej zarabiać ogromne pieniądze, to ta franczyza, jaką są Szybcy i Wściekli, jest mu potrzebna jak tlen. Mm-hmm. No jemu na pewno, natomiast widzi pan, no i troszeczkę uprzedził pan moje pytanie, bo chciałem zapytać, co u Vina Diesla słychać, ale rozumiem, że oprócz Strażników Galaktyki i właśnie cyklu Szybcy i Wściekli, no to nie za bardzo. No nie, generalnie nic się nie sprawdziło. Jakoś Vin Diesel nie zaistniał mocno jako gwiazdor kina akcji. Tak jak The Rock Johnson występuje w wielu produkcjach, czy to familijnych, czy właśnie takich skierowanych dla starszego widza. No jakoś Vin Dieselowi się to nie udało. Chociaż usilnie próbował. Wszyscy pamiętamy, nawet grał takie wersje Pana Nianie, czyli przeróbkę z Hulka Hogana z lat 90. Ale to niestety jakoś po prostu nie zażarło. Ale ta seria przynosi tak duże pieniądze, że z nim jest trochę jak z Adamem Sandlerem. Łatwo jest mu przekonywać swoich przyjaciół, żeby w nim grali. Dlatego mamy cały czas mamy Stathama, mamy teraz powracającego The Rock Johnsona, mamy chociażby teraz pana Momoe, który też tutaj pokazuje się jako czarny charakter. Mamy Kurta Russella, mamy Scotta Eastwooda, mamy bardzo dużo dużych nazwisk, które tutaj się pojawiają, ponieważ nie wymaga ta seria od nich zbyt dużej atencji. Oni nie grają tutaj dużych ról, tylko pojawiają się na kilka dni zdjęciowych, a wypłata z tego, co słyszałem, jest naprawdę solidna. No dobrze, to w takim razie rozumiem, że Szybcy i Wściekli są odrobinę na zakręcie, ale ten cykl trwać będzie, bo po prostu przynosi pieniądze, więc jeżeli można powiedzieć, że jest to kino rozrywkowe, familijne, to chyba się nie pomylimy. Nie, ale ja bym powiedział, że oni nie są na zakręcie, oni są w ciągłym drifcie. W ciągłym drifcie, no tak, dokładnie tak, dokładnie tak. Bardzo dziękujemy. O serii filmów Szybcy i Wściekli rozmawiałem z filmoznawcą Dawidem Muszyńskim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Stoję na drodze, nie widzi mnie tu nikt. Po lewej stronie leży samotny kij. Podnoszę głowę, nade mną rzędy chmur. Słońce, horyzont, na sznurku ciągnie w dół. Waiting. Za 19 minut będzie godzina 14. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. Proszę zwrócić uwagę, że mamy za sobą 59. wydanie listy przebojów Trójki. I gdyby Państwo chcieli się z tym notowaniem zapoznać, to wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl. Zresztą można też używać do tego naszej aplikacji. No więc jak odwiedzą Państwo stronę lptpolskieradio.pl, zobaczą Państwo po pierwsze, kto wygrał. A mogę przypomnieć, że to była grupa Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Tu jest 30 piosenek w zestawieniu, ale proszę zwrócić uwagę też, że jak co tydzień mamy 3 propozycje. Piosenki, które aspirują, które chciałyby znaleźć się w zestawieniu, na to od Państwa zależy, czy tam się rzeczywiście znajdą. Te propozycje to Blur i The Narcissist, to Foo Fighters wracający utworem Under You i Kasia Moś i jej nowa piosenka zatytułowana Mute. Pewnie będzie jeszcze okazja, żeby te nowości Państwu przypomnieć i odświeżyć, ja natomiast teraz proponuję Państwu piosenkę z miejsca, gdzież mi się schowała. Jezioro Szczęścia. Jest Monika Brodka na miejscu 13. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Monika Wielka Brodka, Jezioro Szczęścia, miejsce 13.59 wydania Listy Przebojów Trójki i w ostatnim notowaniu spadek o jedną pozycję. No ciekawe, jak będzie w piątek, no ale to już od Państwa zależy. Proszę głosować lptpolskieradio.pl albo używając aplikacji, a 60. notowanie listy w piątek od 19. Tymczasem Katarzyna Cygler zabierze teraz Państwa w nasz radiowy, magiczny sposób do Japonii. Trójkowy felieton kulturalny. Dzień dobry Państwu. Sława zależy od przeciwnika. Nie przyniesie jej spotkanie z Beakim. To powiedzenie samurajów, którzy sens swojego istnienia upatrywali w walce i w chwale, którą ona przynosi. Stąd samurajowie, nim rozpoczęli walkę, oznajmiali swoim przeciwnikom, kim są, wymieniali imiona swoich przodków. To, z kim się walczyło, miało ogromne znaczenie i dopiero pokonanie dobrego przeciwnika przynosiło uznanie. Nikt nie chciał walczyć z kimś słabym, nieporadnym. Japonia do połowy XIX wieku była dla Europejczyków zamkniętą krainą. Poznanie jej było jak wejść w nowy świat. Innego określenia bogactwa, innego określenia sławy, innego określenia istoty bycia, zasad walki. Przeczytać o tym dawnym świecie to jedno, ale zobaczyć namiastkę tego dawnego świata to drugie. I jest to możliwe, drodzy Państwo. Japonia na fotografiach z przełomu XIX i XX wieku. To jest wystawa, którą można zobaczyć w Fotopastikonie warszawskim. A więc możemy przenieść się w czasie, kiedy w Japonii panował cesarz Mutsushito i zobaczyć na własne oczy świat geisz, które dopiero od pewnego czasu były określeniem kobiet. Słowo geisza pochodzi od wyrazów sztuka i osoba, a tradycja gejszy wywodzi się od błaznów, mężczyzn błaznów i dopiero po jakimś czasie zaczęły dołączać do tego zawodu kobiety, aż w końcu gejszami zostały tylko kobiety. Możemy zobaczyć świat samurajów i przeróżnych zwyczajów, które do tej pory mają magię tajemnicy. Warto poznawać dalekie kultury, warto przenosić się w czasie, bo jakkolwiek kultury bywają diametralnie różne, to jednak podobno człowiek wcale się nie zmienia. I może gdzieś tajemnica tej prawdopodobnie pozornej sprzeczności jest ukryta na starych, stereoskopowych fotografiach. Dobrego dnia, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, say things you don't understand. I can take myself. 8 minut, będzie godzina 14, słuchają Państwo trójki do trzeciej. Czy słyszeli Państwo o takiej nagrodzie International Booker Prize? To jest nagroda ustanowiona w 2005 roku w Wielkiej Brytanii. Na początku przyznawana była co 2 lata za twórczość w języku angielskim dla pisarzy z całego świata. Mogą zakwalifikować się do niej również powieści napisane w innych językach, ale szeroko dostępne w angielskim tłumaczeniu. No na przykład w 2005 roku nominowany był Stanisław Lem. Od 2016 roku ta nagroda przyznawana jest co roku jednej książce w tłumaczeniu na język angielski. No i taka ciekawostka, bo nagroda w wysokości 50 tysięcy funtów za zwycięski tytuł dzielona jest porówno między autora i tłumacza. W 2018 roku laureatką została Olga Tokarczuk za Biegunów w przekładzie Jennifer Croft. Mówię o tym dlatego, że wczoraj przyznano tę nagrodę. Kto ją zdobył, opowiemy Państwu na pewno po 14 w trójce.